الباب 108 باب كراهية الأكل متكئا ٹیک لگا کر کھانا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے. عن ابی جحیفة وهب بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه أبو داود. قال الخطابي المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. حضرت أبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. بخاری. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ٹیک لگانے والے سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنے نیچے بچھائے ہوئے گدے پر سہارا لے کر بیٹھے. مقصد اس سے یہ ہے کہ آپ گدے اور تکیوں پر اس شخص کی طرح نہ بیٹھتے جو زیادہ کھانا کھانے کا ارادہ کرتا ہے، بلکہ غیر مطمئن ہو کر بیٹھتے، نہ کہ اطمینان اور قرار پکڑ کر، اور بقدر کفایت کھاتے. یہ امام خطابی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور امام خطابی کے علاوہ دوسروں نے اشارہ کیا ہے کہ تکیہ لگانے والے سے مراد وہ ہے جو ایک جانب جھک کر کھائے، واللہ اعلم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، رواه مسلم. المقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کے دونوں زانوں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کھجور تناول فرما رہے تھے. مسلم.